Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Czas na rodzinę to hasło Marszu dla Życia i Rodziny, które odbędzie się w ponad 50 miastach. Kilkuset policjantów wysłano do unieszkodliwienia byłego wojskowego, który pod Moskwą zabił czworo ludzi. Na dworcu w Amsterdamie mężczyzna wjechał samochodem w ludzi. Policja nie przypuszcza, aby to był atak terrorysty. Pod hasłem Czas na rodzinę po raz 12 ulicami ponad 50 miast przejdą marsze dla życia i rodziny. Ich uczestnicy chcą pokazać przywiązanie do rodziny i szacunek dla ludzkiego życia. Marsze dla życia i rodziny przejdą dziś m.in. w Warszawie, Poznaniu i w Lublinie. To wydarzenie jest wielkim świętem rodziny, mówi Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny i jeden z głównych organizatorów przedsięwzięcia. Osoby, którym leży na sercu pełna ochrona życia ludzkiego w Polsce, jak też dobro rodziny, wychodzą na ulicę, aby pokazać swoją radość z tego, że sami mają rodziny, że są w związkach małżeńskich. Poprzez tegoroczne marsze pragniemy zwrócić uwagę na kilka spraw, z których najważniejsze to zapewnienie pełnej ochrony życia w Polsce, dodaje Paweł Kwaśniak. Życie nienarodzone w Polsce wciąż nie jest chronione w pełni. W sumie do końca czerwca w marszach przejdą mieszkańcy ponad 140 miast. Kulminacja manifestacji przypada właśnie dziś. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Nie żyje 23-latek ugodzony nożem na krakowskim osiedlu Czyżny. Mężczyznę zaatakowało wczoraj po południu dwóch nieznanych sprawców. Ofiara otrzymała kilka ciosów nożem. Napastnicy uciekli. Rannego przewieziono do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować mu życia. Policjanci sprawdzają nagrania z okolicznych kamer. W poszukiwaniach zabójców wykorzystywane są psy tropiące. W podmoskiewskim Kratowie policja zastrzeliła 49-letniego mężczyznę, który wcześniej zabił czworo swoich sąsiadów. Strzelec z Kratowa, jak nazwała go rosyjska prasa, najpierw z okna swego domu otworzył ogień do przychodniów, potem, uciekając przed policją, ukrył się na terenie sąsiedniej posesji. W akcji unieszkodliwienia zabójcy uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy. Posesja, na której ukrył się, to teren zabudowany niewielkimi domkami, gęsto zarośnięty krzakami. Obecny na miejscu szef rosyjskiego MSW Władimir Kolakolcew powiedział dziennikarzom, że funkcjonariusze musieli poruszać się niezwykle ostrożnie, bo zza każdego węgła mógł paść strzał albo polecieć granat. Łącznie odnotowano kilkadziesiąt salw z broni myśliwskiej i 14 eksplozji materiałów wybuchowych. Na ostatnim etapie operacji ściągnięto transportery opancerzone. Szef rosyjskiego MSW oficjalnie poinformował, że strzelec z Kratowa zabił 4 osoby oraz 7 ranił, w tym 4 policjantów. Według rosyjskich dziennikarzy zabójca służył w armii i brał udział w operacjach wojskowych w Czeczenii. Później pracował w służbach ratowniczych, miał także hobbystycznie poszukiwać broni z okresu II wojny światowej i naprawiać znalezione uzbrojenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nic nie wskazuje na to, by wczorajszy incydent w Amsterdamie był związany z terroryzmem, poinformowała policja. Wieczorem w pobliżu głównej stacji kolejowej samochód wjechał w Przychodniów. Liczba rannych wzrosła do 8. Kierowcę aresztowano. 6 osób zawieziono do szpitala. 2 ma poważne obrażenia. Auto zaparkowano w niedozwolonym miejscu. Gdy policja nakazała kierowcy je przestawić, ten gwałtownie ruszył i najechał na ludzi. Wracamy do kraju. Po szczytach w szczytnym celu w Nawojowej koło Nowego Sącza dziś charytatywny bieg po dom. Dochód z imprezy przeznaczony jest na dokończenie budowy domu dla państwa Tuczyńskich. Rodzina, która wychowuje 4 dzieci, jest w trudnej sytuacji życiowej. Głównie z powodu ciężkiej choroby ich 8-letniego syna Kuby, mówi Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo. Jest rodzina, która naprawdę potrzebuje pomocy. Tutaj stała się tragedia, ponieważ Kubuś okazało się, że ma guza ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowie oraz nadciśnienie śródczaszkowe. I uważam, że takim ludziom warto po prostu pomagać, bo wcześniej pytaliśmy go, co jest jego marzeniem. Marzeniem jest jego własny pokój i do tego właśnie celu dążymy. My jesteśmy właśnie od tego, żeby wybierać ludzi, którym najbardziej trzeba pomóc, a tutaj pomoc po prostu jest niezbędna. Wystartuje kilkuset uczestników, najmłodsi już biegną. Za godzinę w trasę liczącą 10 kilometrów wyruszą uczestnicy głównego biegu. Trasa prowadzi w większości po górskich, leśnych ścieżkach. Piękny cel, piękna trasa. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie także piękne, tylko na wschodzie i w Karpatach. Nieco więcej chmur i tam może przelotnie padać, lokalnie nawet zagrzmieć. Od 22 stopni na Podkarpaciu do 24 w centrum i 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół istnieje od 45 lat. Od ponad 30 podtrzymuje pamięć o Wojtku Belonie, ciągle koncertując. A tam w Mechociany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Wolna grupa Bukowina. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki.

широкий чуємо, плеч литвили тепло, неспокій спімо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, плеч литвили тепло, неспокій. Cicho słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy: jedźmy, nikt nie woła. Zdjmo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy lety płonę spowi. Як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, не спокій. Dźwięki historii. 13 czerwca 1611 roku, po prawie 2 latach oblężenia, polskie wojska zdobyły Smoleńsk. Do zwycięstwa przyczynił się Bartłomiej Nowodworski, którego można nazwać XVII-wiecznym saperem. Odznaczył się bardzo w czasie generalnego szturmu, kiedy to petardą uszkodził mury Smoleńska, wykazując przy tym dużą osobistą odwagę, wręcz brawurę. Mówiła historyk Jolanta Choińska-Mika. 17 czerwca 1834 roku w Paryżu ukończono druk pierwszego wydania pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Fragment inwokacji z Archiwum Polskiego Radia w wykonaniu Kazimierza Orzechowskiego. 15 czerwca 1934 roku minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki zginął z rąk zamachowców z organizacji ukraińskich nacjonalistów. Początkowo jednak o zabójstwo podejrzewano członków obozu narodowo-radykalnego. Już 2 dni po zamachu prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o utworzeniu obozów izolacyjnych dla opozycji. Aby skierować tam podejrzanego, wystarczyła jedynie decyzja administracyjna. Ostatecznie powstał jeden taki obóz w dawnych Koszarach w Berezie Kartuskiej. I bardzo szybko znajdują się tam pierwsi podejrzani. Natomiast nie zamyka to kwestii odpowiedzi na pytanie, kto jest sprawcą. To będzie wyjaśniało dopiero śledztwo. Mówił historyk Rafał Habielski. 14 czerwca 1940 roku wojska niemieckie wkroczyły do Paryża. Tego samego dnia z Tarnowa do Auschwitz dotarł pierwszy transport więźniów. 728 Polaków, wśród nich niewielka grupa polskich Żydów. Jesteście w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jako element wrogi III Rzeszy będziecie internowani do końca wojny. Młodzi i zdrowi mają prawo żyć tu nie dłużej niż 3 miesiące. Usiłowanie ucieczki kara śmierci, a wyjście stąd prowadzi tylko przez komin krematorium. Wspominał więzień numer 118 Kazimierz Albin. 3 lata później Heinrich Himmler wydał rozkaz o utworzeniu na terenie ruin getta warszawskiego obozu koncentracyjnego, zwanego potocznie Gęsiówką. 17 czerwca 1953 roku radzieckie czołgi wjechały do Berlina Wschodniego. Była to reakcja na nasilające się, także poza stolicą, protesty przeciwko partii rządzącej. Dowództwo wojsk rosyjskich wprowadziło stan wyjątkowy. Powstanie robotnicze, zwane też czerwcowym, zakończyło się klęską. Zginęło około 300 osób, prawie 1000 zostało rannych. Natomiast rządząca Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec umocniła swoje rządy. 15 czerwca 1954 roku w Bazylei powstała UEFA, Unia Europejskich Związków Piłkarskich. 45 lat temu, w czasie amerykańskiej kampanii prezydenckiej, w nocy z 16 na 17 czerwca, w budynkach Watergate, policja zatrzymała 5 włamywaczy. Wśród nich był członek Komitetu na rzecz reelekcji republikańskiego prezydenta Richarda Nixona. Hydraulicy, jak ich nazwano, mieli założyć podsłuch w sztabie wyborczym Partii Demokratycznej. Sprawa nie zyskała szerszego rozgłosu i Nixonowi udało się wygrać wybory znaczną przewagą. Ale 2 lata później, kiedy to i inne nielegalne działania ujawnili dziennikarze Washington Post, Richard Nixon jako pierwszy prezydent w historii Stanów musiał ustąpić. Z powodu sprawy Watergate nie mogę liczyć na poparcie kongresu, jakie jest konieczne prezydentowi przy podejmowaniu trudnych decyzji i przy sprawowaniu urzędu prezydenckiego zgodnie z interesami narodu. Tłumaczył rodakom swoją rezygnację. Magda Karczewska przypomniała o pierwszym transporcie do obozu niemieckiego w Auschwitz. W grupie przywiezionej z więzienia w Tarnowie znalazł się Bronisław Czech, jeden z najwybitniejszych sportowców II Rzeczypospolitej, ale także wrażliwy artysta-malarz. Od początku wojny był kurierem na Węgrzech. Niemcy proponowali mu, aby został trenerem ich narciarzy. Odmówił. Nie odmówił rotmistrzowi Pileckiemu udziału w obozowym ruchu oporu. Zmarł w Auschwitz w czerwcu 1944 roku. Symboliczny grób Bronka znajduje się na zakopiańskim Pęksowym Brzysku. Podczas wakacji koniecznie odwiedźcie Państwo ten mały cmentarz w Zakopanem. Historie jak z książki. Dzisiaj gościem programu jest Józef Maria Ruszar. Jest autorem książki Czerwone Pająki. Jest to dziennik żołnierza Ludowego Wojska Polskiego. Zaraz będzie się tłumaczył. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. Józef Ruszar napisał o Wojsku Polskim, ale to nie jest jego główna tematyka. Zajmuje się przede wszystkim Zbigniewem Herbertem, którego wydał Pan... 27 tomów Biblioteki Pana Cogito. Ta książka została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Mówię teraz o Czerwonych Pająkach. Co to są te Czerwone Pająki? Czerwone Pająki to w tamtych czasach PRL-owskich była nazwa oficerów politycznych Ludowego Wojska Polskiego. A oni byli najważniejsi? Oczywiście, żeby oni byli najważniejsi. Zresztą przez tak zwanych liniowych oficerów byli znienawidzeni, dlatego że na niczym się nie znali. Na każdy temat się mieli prawo wypowiadać, a mało tego rozkaz dowódcy, nie wiem, na przykład pułku, nie był ważny bez podpisu jego zastępcy do spraw politycznych. Jako absolwent filologii polskiej powinien pan znaleźć się w takim wojsku, tu się SOR mówiło na to, prawda? Szkoła oficerów rezerwy. System wtedy szkolenia był taki, że wojsko oczywiście potrzebowało ludzi wykształconych, potrzebowało oficerów, także oficerów rezerwy. W związku z czym po studiach powoływali ludzi. Było kilka takich szkół w Polsce. Ja akurat pojechałem do Elbląga. Józef Ruszar nie skończył tej szkoły. Poszły za nim papiery opozycjonisty z Krakowa. Na początku to wyglądało wszystko niegroźnie. Ja byłem trochę starszy, w związku z czym przechodziłem jeszcze takie prawdziwe wojsko. Jeszcze takie, gdzie się chodziło w mundurze, chodziło się na strzelnicę. Więc jak ja przyszedłem do szkoły oficerów rezerwy, to się okazało, że jestem prymusem, bo ja umiem strzelać, umiem się zachować wojskowo, maszerować i tak dalej, i tak dalej. I tak przez 2 tygodnie było fajnie. Tyle tylko, że po pewnym czasie zastępca do spraw politycznych, podpułkownik Ziemacki, politruk, wezwał mnie i zaczął mi mówić: słuchajcie, no tu Ruszar, bo wyście się tam wdali w jakieś niewłaściwe towarzystwo, prawda? I on tak po ojcowsku do mnie, tak sympatycznie wyglądało na to, że sympatycznie się do mnie zwraca i że on po prostu no, miał już takich podpadniętych w wojsku nieraz i że wyciągnął ich za uszy z bagna, prawda? No i dał mi taką książeczkę, właściwie to była taka broszurka i on mi tam kazał o cenzurze przeczytać, nauczyć się. I żebym mu to powiedział, no to ja mu na tym następnym spotkaniu, no że te argumenty tam, że cenzura jest słuszna, to są niesłuszne. I jeszcze mu, żeby mu utrudnić, to nie mówiłem na tematy polityczne, tylko mu mówiłem tak. To, że jest cenzura, to, że jest nadmiar tajemnicy, powoduje, że nauka się rozwija zbyt wolno i przez to traci układ warszawski, dlatego że nie ma nowych technologii w wojsku. Jak wybrnął? On kompletnie był zaszokowany, bo on nie był przyzwyczajony do tego, żeby w ogóle z kimkolwiek dyskutować. Żołnierz powinien powiedzieć, tak jest, i się nauczy. I trafia pan jako pewien sposób represjonowany do wojska tego, gdzie jest służba zasadnicza. Znaczy, ja zostaję zdegradowany oficjalnie. W mojej książce te wszystkie rzeczy, na przykład degradacja, są opisane w gruncie rzeczy farsowo, bo to była farsa. Tylko ja teraz się zorientowałem, że czytelnik, który urodził się wiele lat później, nie ma zielonego pojęcia w ogóle o PRL-u, to zobaczy, że się tak wyrażę, że ja jak Bareja opowiadam różne śmieszne historyjki. A to były rzeczy dość obrzydliwe, a miejscami straszne i okrutne. Tyle tylko, że totalitaryzm był jednocześnie straszny i jednocześnie śmieszny, farsowy, groteskowy. Fakt, że mój dziennik wojskowy został opracowany i wydany przez IPN, ale nie tylko IPN, Wojskowe Biuro Historyczne, to jest podwójny wydawca, to oni zrobili przypisy. I to dla mnie jest fascynujące, proszę państwa, bo ja na przykład nie wiedziałem, kto mnie konwojuje, skąd miałem znać jego imię i nazwisko. No właśnie, tu chciałem to podkreślić. Przypisy są fantastyczne zupełnie. Nieraz dla zajmują mnie samego. Pół strony, bo pański dziennik jest dziennikiem prywatnym, troszeczkę też miłosnym. Józef Ruszar wtedy się kocha w jednej pani i listy do niej pisze. I to jest bardzo ładny wątek. Zawsze wiedziałem, że w archiwach można różne rzeczy znaleźć, ale że aż tyle, to nigdy nie przypuszczałem. Ja na przykład nie pamiętałem, jak miał na imię mój dowódca. No bo po pierwsze, nigdy żeśmy tego imienia nie używali. Używaliśmy jednej, powiedziałbym, wulgarnej ksywki, z której on był bardzo dumny. Znałem jego nazwisko i mówiło się porucznik Ładniak, prawda? I to nam w zupełności wystarczyło. Ja nagle się dowiaduję, że on ma na imię Krzysztof, co oczywiście jest dla mnie pewnym odkryciem. Rzeczą najciekawszą dla mnie było to, że odnaleźli w archiwach rozkaz, który mnie degraduje. Mamo, na przysięgę zaproszenie wysłał szef. Syn ci wyrósł na potęgę, przyjedź zobacz twoja krew. Syn ci wyrósł na potęgę, przyjedź zobacz twoja krew. Mundur na mnie jak kulany, tęsknią do mnie ładne panny i czekają i wzdykają o i a. Witam mamę sam, albo spotkasz mnie w rejonie, pewnie warta będzie tam. Albo spotkasz mnie w rejonie, pewnie warta będzie tam. Bo u bramy proszę mamy, stoi chłopak malowany, jego spytaj broń nabita, pytać strach. Przysiędzę, brudna rada, będzie sztandar, nie roń łez. Niech ci serce podpowiada, jaki żołnierz syn twój jest. Niech ci serce podpowiada, jaki żołnierz syn twój jest. Potem mamę cmoknę w rękę, poprowadzę jak panienkę. Czy wierzyłaś, czy marzyłaś o tym? Wojsko, Gościem programu Historii jak z książki jest dzisiaj Józef Ruszar, autor książki Czerwone Pająki, a jest to dziennik żołnierza Ludowego Wojska Polskiego. Ja nie byłem licealistką, która w panieńskim pokoju sobie notuje w kajeciku, co się jej przydarza albo o czym sobie myśli, tylko byłem w jednostce, gdzie miano dać mi w kość. Tę obietnicę spełniono. I ja musiałem się ukrywać z tym, że opisuję. Ja bardzo szybko się zorientowałem, że ludzie w Polsce nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wojsko wygląda. Bo jeżeli już jakiś inteligent do wojska się zaplątał, to oczywiście zostawał tak zwanym fuchmistrzem, czyli on niczego nie widział takiego, a ja się znalazłem na najniższym szczeblu drabiny społecznej. Czyli by zobaczyli, że pan notuje to co? Po pierwsze, ja pisałem takie fragmenty, które przemycałem na zewnątrz przy pomocy całej takiej siatki, którą zbudowałem wewnątrz. Miałem na przykład takiego kaprala na czołgach, bardzo sympatycznego chłopaka, który ponieważ był muzykiem i grał w kasynie oficerskim, więc on mógł wychodzić poza mur w każdej porze dnia bez żadnych problemów i on wynosił takie listy i on to wysyłał. Ja miałem zresztą cały czas kipisze, czyli rewizję mówiąc językiem cywilnym. I raz nawet taki fragment wpadł. No i to wyglądało nawet dosyć groźnie, bo co innego w cywilu, prawda? A co innego jesteś w wojsku? Mogli to zaraz podciągnąć pod zdradę tajemnicy wojskowej. Na zajęciach wojskowych, tych moich na studiach co środę, najbardziej dokuczało mi nawet nie sprawa broni czy musztry, z tym sobie dawałem radę, ale z tym okropnym, jakimś takim kretyńską indoktrynacją, tym wmawianiem, że musimy Danię zaatakować. Pan powtarza to zresztą w tej książce o tej Danii. Myślałem, że mi się to tylko wydawało, ale nie, faktycznie. Nie, bo moja jednostka akurat miała zająć Danię w razie wojny. Dla pana co było najbardziej uciążliwe? Wojsko jako takie, jak każda taka zmilitaryzowana jednostka, jest uciążliwe z różnych powodów. Dlatego, że nie ma grama intymności, że jest bez przerwy hałas i tak dalej. Natomiast tam w gruncie rzeczy potężny idiotyzm. Przecież zdawałem sobie sprawę jako człowiek, no, jako tako inteligentny, że to wszystko nie ma sensu, że całe to wojsko, po pierwsze, wcale nie jest po to, żeby nas czegokolwiek nauczyć. Ja byłem w takiej jednostce, gdzie mój dowódca, jak żeśmy jechali na strzelanie i trzeba było, żeby kompania jakoś wypadła, to on oszukiwał w ten sposób, że było czterech kaprali, ja i jeszcze dwóch innych, którzy umieliśmy strzelać. I my strzelaliśmy za wszystkich, żeby wyrobić normę kompanii. To jest jedna rzecz. Dowódca mojej kompanii miał silną pozycję w pułku. Dlaczego? Bo jak był alarm, to my wyjeżdżaliśmy naszymi skotami na miejsce zbiórki. Skoty to były takie bojowe wozy piechoty pancerne. On miał 5 sprawnych skotów, które na stalowej lince pociągnęło 5 niesprawnych. My w ogóle nie byliśmy żadnym wojskiem, które się nadawało do zdobywania jakiejś Danii. Nawet to... Danii byśmy nie zdobyli. Ale oczywiście. Bez Rusy. Dwie rzeczy z książki zapamiętałem takie, które no, poruszające są. To są święta, których Bożego Narodzenia, których nie wolno wam organizować. I drugie, był pan w momencie w wojsku, kiedy Polak został papieżem. Karol Wojtyła, którego zna pan osobiście. Ja mam akurat służbę, nocną służbę i słucham radia i dowiaduję się, że Karol Wojtyła został papieżem. No to ja po pierwsze Karola Wojtyłę bardzo dobrze znałem. Zresztą byłem po prostu młodym działaczem katolickim w Krakowie i miałem bardzo bliskie kontakty z Karolem Wojtyłą, który był dla mnie niezwykle ważną osobą w tamtym czasie. Zresztą i do dzisiaj. I teraz jest coś takiego, że ja tam jednemu z moich kolegów się pochwaliłem. Powiedziałem mu, że tak go dobrze znam. Oczywiście on papla powiedział to wszystkim. I wtedy oficerowie zaczęli przychodzić do mnie i różnymi pretekstami próbować się dowiedzieć czegoś, bo to było dla nich intrygujące, a jednocześnie nie mogli się zdradzić z tym, że są tacy zainteresowani. To było bardzo zabawne. To było bardzo zabawne. I to się skończyło tak, że ja miałem wyjść w czerwcu, na początku czerwca 79 roku jest pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Na dzień przed pielgrzymką mój dowódca mówi, że jestem aresztowany i idę do Ancla. Do Ancla, czyli do takiego aresztu wojskowego na terenie pułku. Ja jestem wściekły i bardzo to przeżywam. Okazało się, że to jest dla mnie zbawienie w ogóle, bo co się okazuje? W Anclu, czyli w tym areszcie, nikogo nie ma poza mną i profosem. Profos to jest dowódca takiego aresztu, który ma tam telewizor i ja razem z nim siedzę i oglądam... Papieża w Krakowie. Oglądam wszystko, papieża w całej Polsce. A moi koledzy w tym momencie na pulku ryżowym w błocie się taplają. I te święta, których nie można było zrobić. Pamiętajmy o tym, że Ludowe Wojsko Polskie było elementem laicyzacji społeczeństwa. I w związku z czym żadnych elementów religijnych to nie wchodziło w grę. No myśmy oczywiście tajnie mieli ukrytą małą choinkę, którą najpierw żeśmy poszli do lasu, wycięli i tak dalej. Przygotowaliśmy tam różnego rodzaju ostop. Dla mnie było dosyć ważne, żeby w mojej kompanii w tym momencie, żebyśmy bardziej trochę mieli ludzkie stosunki, międzyludzkie. I muszę powiedzieć, że to się bardzo udało, bo koledzy od razu zrozumieli, że możemy przeżyć te święta, że będziemy dla siebie chociaż ludźmi. Co jeszcze udało się, jak udała się książka Józefowi Ruszarowi, to sami państwo możecie zobaczyć. Czerwone Pająki, Dziennik Żołnierza LWP. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Now you remember. Historia jak z książki. Zalążki lotnictwa to początek XX wieku. Bracia Wright, nie z tych rzeczy, powiada profesor Michał Kopczyński, którego teraz posłuchamy. 17 grudnia 1903 roku w Kitty Hawk wzniósł się w powietrze samolot pilotowany przez Orwilla Wrighta. Choć lot trwał tylko 36 sekund, a dystans wyniósł 279 metrów, wszyscy byli zgodni, że ludzkość w tym momencie wstąpiła na nową drogę. Kiedy przed kilkunastu laty szykowano się do hucznych obchodów stulecia lotnictwa, okazało się, że pionierów było jednak dużo więcej. Niezależnie od tego, czy nadal za pionierów uważać będziemy braci Wright, czy też na ich miejscu postawimy Gustava Whiteheada, który mógł odbyć lot dwa lata przed nimi, to cały czas pozostawać będziemy na przełomie XIX i XX wieku. Tymczasem pierwsza w Europie próba latania miała miejsce blisko 900 lat wcześniej. Gdzieś między rokiem 1000 a 1010 w ślady Dedala poszedł niejaki Elmer, benedyktyński mnich z angielskiego klasztoru w Malmesbury. Pewnego dnia, przyczepiwszy do rąk i nóg skrzydła, wspiął się na około 40-metrową klasztorną dzwonnicę i skoczył z niej. Pokonał prawie 200 metrów, czyli tyle co Wright. Powiew wiatru strącił go jednak na ziemię. Konsekwencją twardego lądowania były połamane nogi. Śmiałek do końca życia pozostał kulawy. Nie żałował jednak swego wyczynu, a jego nieudany koniec tłumaczył brakiem ogona, bo gdyby ogon był, to zwiększyłby na pewno sterowność. Tak w każdym razie wydarzenie to relacjonował w początku XII wieku kronikarz William z Malmesbury. Choć jego relacja powstała 100 lat po locie Elmera, to uchodzi za wiarygodną. William urodził się około 1080 roku i jako młody chłopak trafił do tego samego klasztoru, w którym mnichem był Elmer. Nie poznał go chyba osobiście, ale z pewnością rozmawiał z ludźmi, którzy Elmera znali. Wspomina o tym w swej kronice, przypisując Elmerowi wiedzę astrologiczną, dzięki której potrafił przepowiedzieć nieszczęścia, jakie spadły na Anglię w roku, w którym na niebie pojawiła się kometa Haleya. A był to rok 1066, w którym hordy Normanów Wilhelma Zdobywcy pobiły miejscowych w krwawej bitwie pod Hastings. Przedsięwzięcie Elmera było pionierskie, ale nie był on pierwszym człowiekiem, który chciał iść w ślady Dedala. W tym samym czasie w Niszapurze, na terenie dzisiejszego Iranu, podobną próbę podjął arabski leksykograf, autor słownika języka arabskiego Ismail ibn Hamad al-Jafhari. Próba zakończyła się tragicznie. Śmiałek zabił się, skoczywszy z minaretu miejscowego meczetu, a jego słownik pozostał na zawsze niedokończony. Ponad 100 lat przed nim podobną próbę podjął inny arabski uczony, Abbas ibn Firmas, mieszkający w Kordobie. Przyczepiwszy sobie skrzydła i oblepiwszy ciało piórami sępa, skoczył z wieży. Jak zaświadcza późny historyk, bo dopiero XVII-wieczny, Ahman al-Makkari, lot był dość długi. Śmiałek przeżył, ale uszkodził sobie kręgosłup. Dziś ibn Firmas uchodzi w świecie arabskim za pioniera lotnictwa, a jego nazwisko nosi lotnisko w Bagdadzie. Jeszcze długo ludzie próbowali wzbijać się ku niebu, naśladując ptaki. Marzeniom tym kres położył XVII-wieczny włoski matematyk Gian Alfonso Borelli, który wyliczył, że siła ludzkich mięśni jest zbyt mała w stosunku do masy, by można było z powodzeniem naśladować ptaki. Dalsze wysiłki poszły w kierunku budowania maszyn lżejszych od powietrza i przyniosły wspaniałe i wielce podniecające sukcesy w postaci balonów braci Montgolfier, które wznosiły się ku niebu po raz pierwszy u schyłku epoki oświecenia. Dopiero w latach 80. XIX stulecia powrócono do prób lotów w statkach powietrznych cięższych od powietrza. Inspiracją był znany od stuleci w Chinach latawiec oraz teoretyczne obliczenia Anglika George'a Cayley'a wskazujące, że latanie jest jednak możliwe. Tą drogą poszli m.in. Francuz Jean-Marie Le Bris, który w 1868 roku skonstruował szybowiec przypominający albatrosa, po nim Amerykanin John Joseph Montgomery, no i najsławniejszy z nich Niemiec Otto Lilienthal. Krótko potem bracia Wright postanowili połączyć szybowiec i silnik, tworząc w ten sposób zupełnie nową jakość. A wszystko to zaczęło się od zapomnianego benedyktyńskiego mnicha. Take Historia. Już po raz 10 Muzeum Historii Polski zorganizowało plebiscyt na najważniejsze wydarzenie historyczne roku. Zgłoszono ponad 250 projektów. Spośród 15 finalistów internauci wybrali zwycięzców. W ostatnią środę odbyło się uroczyste zakończenie plebiscytu. W kategorii wydarzenie zwyciężyły obchody 40. rocznicy radomskiego protestu robotniczego Czerwiec 76. Krzysztof Wojewódka ze Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, które współorganizowało obchody, tłumaczył, że jest to niezwykle symboliczne wyróżnienie. Wszyscy ludzie pracy, którzy w tamtym czasie wyszli na ulicę, to jest dla nich ta nagroda. W kategorii wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Szkło Metal Detal, architektura Gdyni w szczegółach. Anna Śliwa z Muzeum Miasta Gdyni, które wystawę zorganizowało, podkreślała, że to wyróżnienie jest nagrodą dla gdynian. Oni przede wszystkim dbali o to, by obiekty modernistyczne, detale architektoniczne przetrwały. W kategorii edukacja i multimedia wyróżnienie otrzymała filmowa encyklopedia powstań śląskich. Stworzyło ją Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dyrektor placówki Halina Bieda mówiła, że jest to nie tylko nagroda. Myślę, że jest to też taki hołd złożony powstańcom. Witold Banach, Polskie Radio. Już teraz zachęcam do przyglądania się tegorocznym wystawom, wydarzeniom, przedsięwzięciom historycznym, które na początku przyszłego roku będzie można zgłosić do kolejnego plebiscytu już 11. też przeczytajcie. W tej naszej stałej pozycji rekomendują historycy, księgarze, publicyści. Dzisiaj gość wybitny, związana z Uniwersytetem Warszawskim, autorka wielu publikacji, głównie o XVIII wieku, profesor Zofia Zielińska. W poznańskim wydawnictwie Zysk i Spółka ukazała się Konfederacja Barska Władysława Konopczyńskiego, czyli mamy trzecie wydanie, ponieważ pierwsze było w 1936-1938 roku, drugie ćwierć wieku temu wydał wolumen, a teraz mamy trzecie. To jest kopalnia informacji o Konfederacji Barskiej, poprzedzona zresztą wstępem Piotra Bilińskiego, w którym on zamieścił cały szereg cytatów o powstawaniu książki zaczerpniętych z dziennika Konopczyńskiego, nieopublikowanego jeszcze. Po pierwsze, autor jest stroną. Władysław Konopczyński jest po stronie Konfederatów Barskich, Rycerzy Barskich. Po drugie, to jest książka oparta na niezwykle bogatej podstawie źródłowej, włącznie z archiwaliami rosyjskimi. Po trzecie, w tej bezstronności, przy jednak stronniczości, autor ma bohaterów. Jego bohaterami, oprócz Rycerzy Barskich, są książęta czartoryscy, przywódcy familii. A negatywnym bohaterem jest Stanisław August. Jak nie lubi króla, to widać w tej książce, ale widać również pewną tendencyjność stylu. Przeczytam jeden fragment dotyczący listu, który Stanisław August napisał do Katarzyny. I cytuję. A w liście tym znalazły się spowite w atłasową mowę Poniatowskiego diamentowe postulaty Zamoyskiego i Czartoryskich. No, porównanie atłasu z diamentem, to jest jasne, kto tutaj jest faworytem autora. Ale o randze pisarstwa historycznego Konopczyńskiego świadczy to, że jednak potrafił przyznać mu to, co mu się należało. Dotyczy to okresu samego rozbioru i bezpośrednio po rozbiorze, pisze Konopczyński. Od lata 1772 do grudnia 1773 roku Stanisław August okazuje twarz czystą, ludzką, za wielu innych myślącą i cierpiącą. Wobec cioszu rozbiorowego ten bezbronny, słaby pasterz okazał się i królem, i obywatelem bez skazy. Chciałam pokazać uczciwość historiograficzną Konopczyńskiego. Ale widać tutaj także ten wybitny styl. Nie dziwnego to przecież autor, który w podręczniku historii Polski akademickim napisał o Michale Korybucie, że władał biegle 9 językami, ale w żadnym z nich nie miał nic ważnego do powiedzenia. Bardzo zachęcam do lektury, która, mogę zaręczyć, stanie się wielką przygodą. Władysław Konopczyński, Konfederacja Barska, rekomendowała profesor Zofia Zielińska. Z niewielkiej chmurki w wiosny czas na moją głowę lecą krople deszczu. Malutku, żegnajcie wszystkie troski, żegnaj mi smutku. Wiosenny deszcz, który z małej chmurki spadł, zaskoczył wszystkich nagłą swą wizytą. Kap, kapie pomalutku, by zagościła zieleń w każdym ogródku i w myślach mych. Bo w czas tym deszczem roziskrzony wraca pamięć lat zielonych, kiedy pod mym oknem w deszczu mokłeś. To wszystko przypomina deszcz, wczesną wiosną spadł na moją głowę. Kap, kapie muzykalnie, a melodykę ową ja naturalnie na pamięć znam i wiem, że żal mi się zrobiło, żal człowieka, który czekał i na deszczu chciał wyznać miłość. Na nasze głowy srebrny deszcz, na pocałunki padał deszcz wiosenny. Kap sączył się ukradkiem, był moich lat zielonych cudownym świadkiem. Wiosenny deszcz, który z małej chmurki spadł, wszystkich nagłą swą wizję. w czas. Tym deszczem roziskrzony wraca pamięć lat zielonych, gdy pod każdym oknem miłość mogła. Wiosenny deszcz. Światowy przebój o deszczu śpiewała także Irena Santor. Pani Irena zaczynała w Mazowszu. Dlaczego to przypominamy, to okaże się za chwilę. Koryfeusze. Mira Zimińska-Sygietyńska występowała przed II wojną w warszawskich teatrach i kabaretach, następnie w teatrach dramatycznych. Pisała także satyryczne teksty, a po wojnie założyła słynny zespół Mazowsze, z którego właśnie wyszła Irena Santor. O Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej opowie więcej Małgorzata Niecicka-Mac. W wieku 7 lat zadebiutowała rolą Stasi w Ich czworo Gabrieli Zapolskiej. Jako nastolatka występowała w chórze płockiej katedry. Kiedy miała 20 lat, była królową kabaretu, szybko zyskując przydomek Czeplina w spódnicy. Znałam rozmaite typy kobiet i robiłam tego parodię. Mira Zimińska-Sygietyńska była muzą artystów, nowoczesną kobietą i współtwórczynią fenomenu zespołu pieśni i tańca Mazowsze. W czasie wojennej zawieruchy na kartach historii zapisała się jako twórczyni antyhitlerowskich piosenek i pielęgniarka. Czas dwudziestolecia międzywojennego dla Marianny, bo tak brzmiało jej prawdziwe imię, był okresem szybkiego rozwoju kariery. Od występów w Teatrze Polskim w Radomiu po uwielbiane przez warszawską inteligencję role kabaretowe. Mówi Anna Łazewicz, opiekunka pamiątek po Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej w siedzibie zespołu Mazowsze. Mira Zimińska przebojem weszła w ten świat artystyczny, w tą bohemę warszawską. Oprócz niewątpliwych talentów tanecznych, mimicznych, miała przeogromne poczucie humoru. Cięty język, to się bardzo publiczności podobało. Miała też niewątpliwą zaletę szybkiego nawiązywania znajomości i to, co jest bardzo cenne, podtrzymywania tych znajomości. W 1934 roku redagowała kolumnę satyryczną Duby Smalone w Kurierze Porannym, a wraz ze Stefanem Jaraczem prowadziła teatr aktora. Występowała również w filmach. Była po prostu królową życia. Jako jedna z niewielu kobiet z słynnej kawiarni Ziemiańska mogła się bez pozwolenia dosiąść i toczyć równorzędne dyskusje ze skamandrytami. Bordonówna, moja kochana koleżanka, była taka kolorowa. Co 2 miesiące była inna. Ja kiedyś powiedziałam, siedział Hemar i tu. I mówię, słuchaj, napisz mi do Hemara taką, wiesz, zmienną kobietę. I on mi napisał i tu mi napisał. Tak w rozmowie z Polskim Radiem mówiła Mira Zimińska-Sygietyńska. To była osoba, którą się naśladowało, do której producenci luksusowych towarów, futer, perfum, zwracali się z prośbą, aby ich produkty reklamowała. Kiedy ryba przypłynie, kiedy wąs się... Przez 40 lat stała na czele Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. O współpracy z Mirą Zimińską-Sygietyńską opowiada Mieczysław Chruścielewski, tancerz i solista zespołu w latach 1971-86. Pani Mira w 56 roku swoją koncepcję zrobiła zespołu, która do dzisiaj trwa tak naprawdę. Była taka piękna kiedyś sytuacja w zespole. Takie były czasy w latach powiedzmy 60-tych, 70-tych. 6 chłopców z baletu zabrali do wojska. Właściwie jednego dnia. Pani Mira długo nie wiedziała, jak to rozegrać, żeby wygrać, bo ona musiała wygrać. Taki miała charakter. Proszę sobie wyobrazić, że odczekała moment. Nalazła się świetna okazja. Była w ambasadzie chińskiej. Wielkie przyjęcie dla całego korpusu dyplomatycznego, który warszawskiego. Cała śmietanka dyplomatyczna tam była zebrana i ona na tym spotkaniu, raucie w ambasadzie chińskiej zrobiła skandal publiczny ministrowi obrony narodowej. Powiedziała, pan mi rozwala zespół. Następnego dnia rano podjechały do 2 gaziki i przywieźli tych 6 chłopców. Zziębniętych i bezdomnych Adam Chmielowski brał na noc do siebie. Zgłodniałych uliczników, coraz śmielej do niego przybiegających, karmił w swym domu, a malowaniem na nich w pocie czoła pracował. Pisał we wspomnieniach o bracie Albercie jego spowiednik, ksiądz Lewandowski. A my za chwilę usłyszymy fragment publicystyki tego świętego bezdomnych. Czytał będzie Ryszard Łukowski ze Starego Teatru w Krakowie. Dzisiaj Państwu już dziękuję. Dziękuję Ewie Redel i Magdzie Karczewskiej za pomoc w powstawaniu audycji. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, coraz bliżej lata. Marek Strzemecki. Monachium, styczeń 1870 roku. Powinienem był się do tego przyzwyczaić, ale mnie się to w głowie pomieścić nie może. Jak można historyczne obrazy nie stylizować? Chyba, żeby to miał być styl jaki, choć na to nie wygląda. Odsunąć podpis, a będą jacyś ludzie bardzo srodzy, poubierani znakomicie, którzy są w pokoju, w którym coś się odbywa. Matejko zresztą ma rację, że tak robi, jeżeli chce się podobać, bo mu jego błędy wszyscy chwalą. A artyści prawdziwą zasługę oceniają. Kraszewski na przykład, który zwykle tak gada, jak masa u nas ludzi, chwali mu to, że jak skopiuje pieczęć starą, to ona do niepoznania zmienioną i scharakteryzowaną wyjdzie. Ja bym za taką rzecz do kozy za fałszerstwo sadzał, bo potem mając źródła doskonale robi się kostiumy i pieczęcie, z których nikt mądrym nie będzie. Zwyczajnie zmanierowana rzecz, bez wartości ani dokładności. W tym to się zeszli, bo jeden i drugi manierzysta. Pejzażysta Małecki jest tutaj, był jakiś czas w Warszawie, bo jako stypendysta rządowy powinien był malować dekoracje dla teatru, który go za granicę wysłał. Ale z Moskalami nie mógł do ładu trafić i wrócił tutaj. Ja jestem w akademii, gdzie maluję głowy z natury. Dopiero zacząłem, bo nie było miejsca. Żal mi studiów tak koniecznych przerywać, ale będę próbował malować na wystawę. Nie wiem, jak to będzie. Tak mało umiem, prawie nic. Chciałbym takie rzeczy robić, których jeszcze nie potrafię. Trzeba poprzestać na mniejszym, na ten raz. W innym liście napiszę o tym więcej. Teraz przepraszam za list nieporządny. Przyjaznemu sercu szanownego pana się polecam. Pani rączki całuję. Panienkom ukłony od uniżonego sługi. Adam Chmielowski. PS. Zmieniłem mieszkanie, bo było za drogo i za daleko. Teraz więc jest Landerstrasse, 23 numer. Przypadkiem zdobyłem Homera. A że tylko 15 krajcarów kosztuje, więc na swoją odpowiedzialność kupiłem. Chociaż nie tęgi. Wszyscy się na to zgadzają, że lepszej kopii antyku jak ta przez De Bosse trudno znaleźć, ale teraz już trochę wiem, gdzie czego szukać. Zapraszamy do reklamy. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup pralkę Beko Slim 6 kg klasa A+++ za 1049 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny.